كذا بالدرس مكتبة من هنا. طيب هو أنا هل يجوز الرد قبل النصيحة؟ دي يجوزكم فني ردي متو قبل النصيحة. مولما wanatoa nasaha kwanza, maulamaa wanatoa nasaha kwanza. Sasa mtu asipotaraja na yale makosa yake, hapo sasa wanamfanyia radi. Kama Sheikh Rabi hafidhahullah asema alimpa nasaha Al-Halabi muda mrefu, miaka anampa nasaha. Alipofanya ukaidi, radi zikaanza. Kwa ni nasaha kwanza kabla radi. Watu sifanya haraka haraka kumfanyia radhi mtu, pengine atataraja pengine atataraja. Ni mwanadamu akosea, nani asiyekosea? Kuna mtu hapa duniani akosei? Hakuna. Kwa hiyo mtu akikosea anatakiwa apewe nasaha, bwana umefanya hivi, umesema hivi, hivi sivyo, fanya tarajo. Anataraja kama ni mtu mwadilifu mkweli, anataraja haraka haraka. Kwa hiyo nasaha kwanza, ndivyo wanavyosema na kufanya maulama. Yakula haa antum nasahtum Abdurogo khariji, asema je, nyinyi mlimpa nasaha Abdurogo huyo aliyeuawa khariji mara ngapi? Mara ngapi tumempa nasaha? Mara ngapi? Lakini alikuwa mkaidi, alikuwa mkaidi sana. Kuna yeye na kuna mwenzake alikuwa aitwa Abu Makaburi, si kama mmosikia sasa wampa nasaha mara nyingi tu, lakini walikuwa wakaidi kwa kweli, hawatuamini sisi wala hamuamini mtu, bali walikuwa na maneno machafu, walikuwa maneno machafu dhidi yetu. Shanifahamu mimi, walikuwa wakiniita kafiri, kafiri hivi hivi mbele za watu, kafiri. Sasa mimi wakinifanya vile, mimi nacheka tu. Nitafanya nini? Haya, mtu huyo utamwambia nini mtu huyo? Kwa walipewa nasaha wakafanya ukaidi, yakawapata yale yaliyowapata. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Je, watoto wa makafiri au wale ambao hawajafikiwa na ujumbe, vipi siku ya kiyama? Hawa watoto wa makafiri, kuna ikhtilafu baina ya maulama, kuna ikhtilafu kubwa baina ya maulama. Je, watoto wa makafiri watakwenda peponi moja kwa moja au watafuatia hali za wazazi wao? Hili jambo lina ikhtilafu baina ya maulama, wala mimi si mtu wa kurajihisha kauli fulani kuliko kauli nyingine, lakini jambo hili lina khilafu baina ya maulama kwamba watoto wa makafiri hatima yao ni ipi. Manake wengine wanatoa dalili kwamba kullu mauludi yuladu ala alfitra fa abawahu yuawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Kila mtoto anayezaliwa anazaliwa katika umbile la Kiislamu. Sasa pale akizaliwa, akifariki, je, huyu ni Muislamu anakwenda peponi? Hili jambo lina ikhtilafu baina ya maulama. Je, ambaye hajafikiwa na ujumbe fi siku ya kiyama itakuwaje? Kama hajafikiwa kweli na ujumbe, Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe anajua afanye nini. Kama kweli ujumbe haujamfikia, kwamba je, atapewa udhuru? Pia masala haya ni ikhtilafu. Kupewa udhuru jahil, mtu mjinga, hajui aqida, hajui manhaj, maduati hawakufika huko vijijini. Sasa je, huyu yu'dharu bijahlihi au la yu'dharu? Hii pia ni masala ina ikhtilafu ndefu baina ya maulama. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema, wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, hatukuwa sisi ni wenye kuadhibu watu mpaka tuwapelekee mjumbe awaone, awatahadharishi na ushirikina na nini. Sasa kama mtu kweli ni kweli kwamba hakufikiwa na da'wa wala hana njia yoyote ya kufanya ya kwenda kwenye hiyo dawa inakofanyika, huyo Allahu alam, Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe anajua atakavyomfanya. Lakini kama mtu yuko hapa hapa mjini, dawa inaendelea ya kukataza bid'a na ushirikina, yasamini kwa sijui, ujui vipi na uko hapa mjini? watembea tu Kariakoo si Manzese si wapi, watu wahatahadharishwa na ushirikina, wewe enda kwa waganga enda kusema kwa mimi ilikuwa sijui kama uganga na ushirikina, nenda tu kwa wapiga ramli. Huyo la yudharu bijali, huyo la yudharu bijali, sababu anawacha dawa ipo, anajua kwamba kuna dawa ya alisunnati wal jamaa inayokataza ushirikina na bid'a, yeye anafanya wala hana haja ya kwenda kwenye dawa. Huyo la yudharu bijali. Wallahu alam. Mahizbi ni wakina nani au taarifu yake kwa kifupi? Sheikh Rabi hafidhahullah anasema taarifu fupi ya hizbi ni yule anayekataa manhaji hii ya mtume na masahaba wake. Hii ndio taarifu fupi. Kullu man khalafa hadha almanhaj fa huwa hizbi. Sasa akizidisha tena na bid'a, huyu sasa ni khurafi, hizbi na khurafi sasa huyu. Lakini kama afanye mambo ya bid'a, afanye mambo ya maulidi na usina, huyu ni hizbi. Kwa hiyo kila anayekhalifu manhaji hii ya mtume na masahaba wake, huyu ndio hizbi. Hii ndio taarifu fupi ya Sheikh Rabi hafidhahullah. Tuliamrishwa kuwatii viongozi wetu. Je, yafaa kuridhia ule uongozi wa kiongozi kafiri, japokuwa yajuzu kumwombea hidaya? Je, yafaa kuridhia ule uongozi wa kiongozi kafiri, japokuwa yajuzu kumwombea hidaya? Sisi tunasema kutii, wajibu wa kumtii na kumsikiliza kiongozi. Sasa wewe umesema kuridhia. Kuridhia, kuridhia nini maana yake? Kupenda. Je, yafaa kuridhia ule uongozi wa kiongozi kafiri? Sisi hatukuelezea kuridhia, tuelezea wajibu wa kumtii na kumsikiliza. Fi ghairi maasiya, hii ni wajibu. Maulana anasema hata ni kama ni kafiri, hata kama ni kafiri na nyinyi Waislamu ni dhaifu, hamwezi kumtoa, pia ni hivyo hivyo, msikilizeni na mumtii. Sasa si kuridhia, haturidhii sisi. Sisi twaridhia viongozi wote wa Waislamu, sio? Sasa wewe umeelezea je kuridhia. Kuridhia sio, nasema wajibu wa kumtii ni hata huyo kafiri, maadam sisi Waislamu hatujakuwa na uwezo wa kuweka kiongozi Muislamu, kwa huyu pia tunamtii na kumsikiliza. Lakini kuridhia la. Yajuzu kumwombea hidaya? Na yajuzu kuombea hidaya wa makafiri? Sisi tumeambiwa tuwafanyie dawa wa makafiri, tuwafanyie dawa wasilimu. Kwa hiyo yajuzu kuombea hidaya Allah waongoze? Naam. Na vipi tuwaelekeze ndugu zetu pale watakapotuuliza maswali kama hayo? Na vipi tuwaelekeze ndugu zetu pale watakapotuuliza maswali kama hayo? Yapi? Yapi sasa? Hao ya kuwatii viongozi? Sijui hapa kusudia maswali kama hayo yapi. Kama ni haya, tuwaambie hivi, tuwaelekeze hivi hivi kwamba Uislamu unasema tuwatii na tuwasikilize viongozi, na ni haramu kutoka katika taa yao. Tuambie hivyo na tuwatajie dalili hizi za Qur'ani na Sunna. Ndugu zetu tuambie hivyo na tuwatajie dalili hizi, na tuambie kwa njia nzuri, tusiwaambie kwa ukali, tuambie kwa njia nzuri. Wakikataa basi, lakini tuambie kwa dalili hizi. Je, baadhi ya mashia na sharia wanaweza wasiwe makafiri kwa sababu ya ujinga wao, kutojua ushia wao vizuri? Kama hawajui ushia, kama wao wafuata biriani tu za kishia, za kishia na pilau za kishia, lakini hawajui ushia, hao wanaweza wakaambiwa sio makafiri? Kama wapo, kama wapo hao wanaofuata pilau za kishia tu na zile nyekundu zile zinaitwa nini zile? Ikiwa kuna watu wanafuata fuata pesa tu bila kuitakidi itikadi zao, hawa wanapewa nasaha. Lakini wale wanaitakidi itikadi zao, hawa ni makafiri moja kwa moja. Wanaoitakidi itikadi zao za kuwalani masahaba na kuwatukana masahaba na kuwakufurisha masahaba, ah, la shaka kwamba wao ni makafiri moja kwa moja. Lakini kama mtu kuna yuko mtu ambaye hana itikadi zao lakini tu afuata zile pilau kule, ni mjinga, huyo anapewa udhuru na anapewa nasaha pia asizifuate. Si kwamba ni halali kufuata, la, apewa nasaha kwamba asende kule. Wallahu alam, nini tofauti ya aljamaa inayozungumzwa katika sala na hii aljamaa kwa kiongozi? Ipi tofauti ya aljamaa inayozungumzwa katika sala na hii aljamaa kwa kiongozi? Aljamaa kwa kiongozi. Thumma qala, ma alfarqu baina qawlihim aljamaatu fi salah wa qawlihim jamaati almuslimin. Hizi sala za jamaa zimewekwa kwa lengo hili la jamaa moja ya Waislamu. Hizi sala za Sheikh al-Fawzan amelielezea jambo hili kwamba katika mambo yaliyoweka Waislamu ili watu kupata jamaa moja ni hii kuwekwa salatu aljamaa, sala za jamaa misikitini, sala za faradhi. Hii ni moja katika malengo ya Waislamu, wale watu ni kitu kimoja, kundi moja. Kwa hizi sala watu jamaa zinazowekwa, hili ndio lengo kwamba liwe ni jamaa moja, kundi moja, wasifarikiane. Jambo hili alieleza Sheikh al-Fawzan hafidhahullah. Kwa hiyo hakuna farq. Barakallahu fikum, niambia wakati wa sala umefika. Kwa hiyo tutakuja kuuliza mashaka mengine ya maswali yao au kupata nafasi labda kesho bismillah au kesho kutwa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.